Şimdi başbakanın bir de sözü vardı. Bu biz kamuoyu araştırmalarını yaptırdık. Evet. Ve İstanbul'a müdahale yetkisini de aldık anlamına gelen sözleri vardı. Onu da ne araştırdık biz bulamadık. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yaptığı kamuoyu araştırmalarını bir danışmaya başvurduğunu tam tahmin etmiyoruz. Görmedik daha doğrusu görmedik. Bunu bilen en çok bilenlerden dostumuz Bekir Ağırdır'a sormaya karar verdik. Konda araştırma şirketinden. Merhabalar Bekir Bey. Merhaba efendim, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Bizim burada çok sayıda arkadaşımızla beraberiz. Gözde de, Gözde Kazas da bu şeyi takip etmeye çalışıyordu bizim stüdyolarda. Bu kamuoyu araştırma nereden söyledi başbakan ama aradı taradı bulamadı. Evet. Sen sor istersen. Merhabalar Bekir Bey. Merhaba efendim. Buyurun. Merhabalar. Bugün Rumeli Türkleri Derneği'nde aslında yaptığı basın açıklamasında 2011 yılında Taksim'e yalaşma projesiyle ilgili bir kamuoyu yoklaması yaptıklarını ve bununla ilgili toplumda bir fikir birliği olduğunu dair bir açıklama yaptı. Ben Ömer Bey'in de dediği gibi aslında akparti.org başta olmak üzere çeşitli kaynaklardan aradım. Fakat böyle bir araştırma bulamadık. Tabii size sormak en mantıklısı. Bununla ilgili bir araştırma var mıdır? Sanmıyorum. Yani şunu söylemek mümkün. AK Parti'nin çalışma tarzına bakınca biz de oradan AK Parti'den çalışmadığımız için yanlış bir şey söylemek istemem ama neredeyse her başbakan her bir cümleyi her bir konuyu gerçekten anketlerle sorduruyor. O anlamda hani böyle adı sanı dört başı mamur bir İstanbul ya da Taksim projesi araştırması yapmasalar bile bir şeyler sormuşlardır neredeyse hafta sonu çünkü bir araştırma yapılıyor. Ama peşinden diğer konuşmalarında da şöyle de bir ilave yapıyor. İşte biz seçim vaadi olarak bunları söyledik ve böyle oy aldık diyor. Yani onu da hani bir kamuoyu anketi vesilesi olarak sayıyor olabilir. Kaldı ki varsayalım ki yapıldı. Varsayalım ki de %60'a yakın insan da bu projeye evet dedi. Anketlerle hayatı yönetemeyiz. Yani ben de bir anket şirketi yöneticisi olarak söylüyorum ki anketlerle hayat yönetilmez. Anketlerle hayatın bir takım ana renklerini anlamaya, kavramaya yarar anketler. Ya da tansiyon ölçer. Ama o tansiyonunuz neden artıyor veya eksiliyor ölçmez. Ölçemez teknik anlamda zaten. Kaldı ki evrensel doğrular var. Evrensel insan hakları diye bir mesele var. Evrensel çevre, iklim değişikliği, kuraklık gibi bir başka devasa bir problem alanı var. Şimdi bütün bu evrensel insanoğlunun birikimlerini, binlerce yılın birikimlerini, dertlerini bir kenara bırakıp da Türkiye toplumu şöyle istiyor'ya göre yalnızca davranmak o da çok da doğru bir şey değil. Onun için bence mesele çok anket meselesi olduğunu sanmıyorum. Evet, yani çok önemli bir şey söylediniz aslında. Çünkü başbakanın ve çeşitli aslında hükümet yetkililerinden bazı diğer yetkililerin de sık sık söylediği gibi biz bu her şeyi danışarak, yani araştırarak, kamuoyu araştırması yaparak yürütüyoruz. Şimdi dedik. O ham kanaatler diyelim ki yapılıyor. Gerçekten de sık yaptırıyorlar. Bu konuda en yoğun çalışan, en örgütlü çalışan da AK Parti. Bunları biliyoruz. Hı-hı. Ama eğer gerçekten halk ne istiyor geleceksek iki ucu ya da farklı fikirleri savunanların özgürce doğal ortamı ve mecraları üstünde bu mesele etrafında tartışıyor olmalı ki toplumun da kanaati oluşsun. Yani ankette Samsun'a da soruyorsunuz, Diyarbakır'a da, İstanbul, Taksim'i belki hayatı boyunca bilmemiş insanlara da sormuş oluyorsunuz. Mesele o değil ki. Mesele yani anketler, onun için diyorum, anketlerle ülke yönetilmez. Kaldı ki ben izin verirseniz konuyu biraz daha genişletelim. Lütfen. Hazır böyle mikrofon fırsatı bulmuşken. Buyur. Şimdi Taksim meselesi, yani bu eylem ya da şu 5 günlük süreç özü itibariyle aslında 1 yıldır çok mütevazi sayıdaki genç Taksim'i, Gezi Parkı'nı, İstanbul'u dert edinmiş kendine. Farklı siyasetlerden gelen bir grup arkadaşımızın sabırla, dirençle, uğraşmalarıyla başlamış 5 günlük bir süreç konuşuyoruz. Bu sürecin ilk 2 günü belki Gezi Parkı'nı korumak dolayı. 3. günü polis şiddetine tepkiye dönüştü. Beşinci gün ve dün son gün ise zaten hayat tarzını, özgürlük alanını korumaya çabalayan insanların tepkisine dönüştü. O yüzden bu beş günü bile hepimizin, hükümet de başta olmak üzere, muhalefet partileri de dahil, bizler de dahil, yeniden bir anlamaya çabalamamız lazım. Çünkü o beş gündür gördüklerimiz, galiba siz de katılırsınız bana Ömer Bey. Evet. Ne bizim eski bildiğimiz mitinglere, ne eski bildiğimiz siyasete, ne eski bildiğimiz katılımcılara benziyordu dün o meydanda, hı-hı, gördüğümüz insanlar. Başka bir şeydi. Onun için o başka bir şeyi anlamaya çalışmamız lazım. Hükümetin de, bizlerin de. Evet, çok doğru bu. Biz de katılıyoruz. Yani kendi payıma ben de katıldığımı söylemeliyim. Fakat maalesef ne yazık ki diyebileceğim bir şey var. Başbakanın son zamanlarda sık sık, yani dünden beri çok sık televizyon konuşmalarında ya da yalnız televizyonda değil, çeşitli yerlerde, açılışlarda, şurada burada yaptığı konuşmalarda da bunu, bu değişik durumu görmek ve anlamaya çalışmak şöyle dursun, tam tersine eski anlayış çerçevesi içinde anlamsız tepkiler göstererek ve hakaretler yağdırmaya devam ederek şey yaptığı görülüyor. Katılıyorum. Yani bir kere başbakanın en önemli hatasının şu olduğunu düşünüyorum. Bilmem katılır mısınız? Başbakan, AK Parti'nin varlığına itiraz eden bir kesim var bu ülkede. Gerçekten demokratlık anlayışları, demokrasi algıları, tanımları AK Parti'nin varlığına varlığını da dahil etmiyor. Evet. Evet, bunu biliyoruz. %10'dur, 15'tir. Ama bir yandan da ondan daha fazla AK Parti'nin, daha büyük bir kitle var ki AK Parti'nin politikalarından veya bazı tercihlerinden, bazı uygulamalarından itirazı var veya eleştirisi var. Başbakanın bir kere yaptığı vahim hata, varlığına itiraz edenlerle politikalarını eleştirenleri aynı kaba koyuyor olması, birincisi. İkincisi de bu insanların, hala dün oradaki insanların örgütlü bir kesimin insanları olmadığını, bir geniş kitlenin temsilcileri olduğunu görmüyor olması. Dolayısıyla o insanlarla başbakan siyasi rekabet içinde değil, o insanların yaşam alanlarını korumaktan ve iyileştirmekten de sorumlu. Halbuki başbakan o insanlarla sanki bir siyasi rekabet içindeymiş gibi konuşuyor ve davranıyor. Onun da ciddi bir hata olduğu kanaatindeyim. Evet, ve belki buna da katılmamak mümkün değil bu son söylediklerinize. Belki buna bir de şeyi de ilave etmek gerekiyor. Dün dolaşıp hep aynı şeyi söylüyormuşum gibi olacak ama yani ki başbakanla mülakat yapan gazetecilerin, medyanın da aynı farkında olmayışın bir, evet, parçasını oluşturmaları. Aynen. Son olarak yani, aynen, Fatih Altaylı'nın gurur kaynağısınız şeklindeki ifadelerle başbakanla konuşması, doğrusu bu meseleyi onun da pek fark etmediğini. Aynen. Vallahi şu beş gün Ömer Bey, bilmem katılır mısınız ama bildiğimiz bütün kent efsanelerini ve siyasi efsaneleri yerle yeksan etti. Evet, aynen. Şimdi öyle. Şimdi birincisi, nedir en büyük efsane? Şimdinin gençliği apolitik. Dün gördük apolitik olup olmadıklarını. Sadece mesele şu. Sizin benim gibi o 80 öncesi siyasi şeyi, felsefesi 3 aşağı 5 yukarı biçimlenmiş, filizlenmiş insanlar sanıyoruz ki hala siyaset böyle mekan ve zaman sınırları içinde şube binalarına gidip üye olarak formlar doldurarak örgüt disipliniyle yapılır. Böyle derin şehvetli tartışmalarla meşgul olmaktır falan. Bizim bildiğimiz siyaset böyle bir şey. Halbuki benim kızlarıma bakıyorum. Onların anladığı siyaset ise başka bir şeydi ve dünkü oydu. Dolayısıyla bir kere kimsenin henüz tam farkına varmadığı şeyin bu olduğu kanaatindeyim. Yani dün eğer polis orada çekilmeseydi, o kalabalık polis çekildi diye yığılmadı oraya. Polis olsaydı da o kalabalık oraya yığılacaktı. Aynen. Öyle yani, düşünüyorum ben de. Üstelik dün orada gördüklerimiz gençlerdi, kadınlardı. Hiç hani ne sağcısı ne solcu, futbolcu tekerlememiz vardı 80 öncesi. Futbol takımı taraftarlarıydı. Yani bizim apolitik sandığımız, çünkü kendi politika tanımımız 80'lerin öncesinin dünyasına ait, bugünün dünyasına ait olan politika tanımımız eksik veya farkında değiliz. Dolayısıyla o tanımdan yola çıkarak apolitiklik etiketi yapıştırıyoruz işimize gelmeyen her kesime. Ama dün gördük ki onların politika dedikleri başka bir şey. Gayet örgütsüz ama anlık ve o mekanda, o anda örgütlenebilerek her şeyi yapabilirlerdi. ve müthişti. Bakmayın siz, birileri manipüle etmek istedi, birileri şimdi sahip çıkmak istiyor vesaire vesaire. Bütün bunlar hikaye kaldı. Dün orada gençler ve kadınlar vardı ve başka bir politika bu. Başbakan da onun farkında değil, muhalefet partileri de ve ne yazık ki medyada. Evet, bir ikincisi de tabii medyanın durumu dediğimiz gibi. Yani bugünkü mesela birkaç gazetenin, Star gazetesininkinin tamamen bir tahrik, provokasyon olduğunu gösteren manşeti ya da Yeni Şafak'ta bir soru şeklinde sorulmuş gibi gösterilen bu öfkeyi kim yönetiyor şeklinde bir... Çünkü onların siyaset diye bildiği öyle bir şeydi onun için. Evet. Halbuki konuştuğumuz o değil yani. Başka bir şeydi. O yüzden hepimizin, bizlerin de yani bu ülkedeki bir takım meseleleri kendine dert edinen insanların da oturup gerçekten şu bir haftada ne oldu ve ne nasıl oluyor bu işi yeniden bildiğimiz her şeyi unutup yeni öğrenmeye hazır olarak konuşmamız lazım. Aynen öyle. Gözde, bir şey sormak istediğim bir şey daha var mı Bekir Bey'e? Yok, aslında en başında Bekir Bey, sizin söylediğiniz bu anket sayılarının çok da önemli olmadığı bir yandan. Çünkü statik olan bu anket sayılarının şu anda bizim hala yorumlamaya çalıştığımız bu 5 günlük toplumsal hareketi zaten yeterli olamayacağını söylemeniz de epey önemliydi. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Çok teşekkürler Bekir Bey. Sağ olun.